Czarniaczka jak teren, czarniaczka, czarniaczka jak teren, czarniaczka jak teren, jak teren, jak teren, kolem się poberem, poberem. Czarniaczka jak teren, jak teren, jak teren, kolem się poberem, poberem. Poberem się w niedzielu, poberem się w niedzielu, poberem się w niedzielu, w niedzielu, w niedzielu. Надію, надію, Побремся в неділю, маю на тя надію. Де ти мене поведеш? Де ти мене поведеш? Китика ти не маєш. Де ти мене поведеш? Китика ти не маєш. Поведу тя в чужую. Поведу тя в чужую. Поки свою збудую. Поведу тя в чужую. Поки свою збудую. Чужа хата не своя. Чужа хата не своя. Я дівчина не твоя. Чужа хата не своя. Я дівчина не твоя. Розкривав уста і кує зозуля звілки, і світлі та ходить над рікою колесаночка. Не дає мені ні спокою галичаночка. Я зірву найкращі квіти у моїм саду і на берег роса влити, на кращі піду. Буду ждати до світанку на все. Ще стріну галичанку, що без неї я не радий, красиві сні. Шла б хана до город зради, співанку мені. Не напоєм, не зілями приворожує, серце щирими словами розтривожує. Плине вдало мною колесаночка. Як я біла і ще мала, нали-нали-нали-но, мене мати колисала, нали-нали-нали-но. Як я мала нічі снайці, нали-нали-нали-но, любили м'я хлопців 20, нали-нали-нали-но. Як я мала 24, нали-нали-нали-но, любили м'я офіцири, нали-нали-нали-но. Як я мала 35, нали-нали-нали-но, любили м'я бородати, нали-нали-нали-но. Як я біла молодиця, нали-нали-нали-но, цілували хлопців лиця, нали-нали-нали-но. А тепер я стара баба, нали-нали-нали-но. Не цілують, хоч би м рада, нали-нали-нали-но. А тепер я стара баба, нали-нали-нали-но. Не цілують, хоч би м рада, нали-нали-нали-но.